Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Hoeveel kost de rugzak? De rugzak kost €88,60. 2. Hoeveel kost de cd? De cd kost €20,50. 3. Hoeveel kost de gsm? De gsm kost €45. 4. Hoeveel kost het woordenboek? Het woordenboek kost €15,75. 5. Hoeveel kost de pen? De pen kost €8,05. Oefening 2. Luister naar de vraag, kijk naar de prijs en antwoord met een volledige zin. 1. Hoeveel kost de rugzak? De rugzak kost €88,60. 2. Hoeveel kost de cd? De cd kost €20,50. 3. Hoeveel kost de gsm? De gsm kost €45. 4. Hoeveel kost het woordenboek? Het woordenboek kost €15,75. 5. Hoeveel kost de pen? De pen kost €8,05. Oefening 3. Kijk naar de tekening. Stel de juiste vraag. 1. Hoeveel kost de rugzak? 2. Hoeveel kost de cd? 3. Hoeveel kost de gsm? 4. Hoeveel kost het woordenboek? 5. Hoeveel kost de pen?